ये माना हमने के उसने खुदा देता है, पर ये अंदाज तुम्हें कौन सिखा देता है। शिकमे मादर से कोई सीख के आता ही नहीं, चाहने वाला ही कम वक्त सिखा देता है। इन्हीं लोगों ने ले लेना जो बच्चा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना जो बच्चा मेरा, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लेना जो बच्चा मेरा। मोरी न मानो, मोरी न मानो अरे हाँ, मोरी न मानो अरे हाँ, मोरी न मानो, बजजवा से पूछो, जिसने अलहाई गज हाय, जिसने अलहाई गज देना दुपट्टा मेरा। मोरी न मानो सैया से पूछो, मोरी न मानो अरे हाँ, मोरी न मानो अरे हाँ, मोरी न मानो सैया से पूछो, जिसने उड़ा के क्या, जिसने उड़ा के मजा लेना दुपट्टा मेरा, जिसने उड़ा के मजा लेना दुपट्टा।